aiza kunna ehara haytimi latike iza man iye na khiratan wudude haytimi mayi min iye amin fo wudi kander leydi min arta e ngurdan kadi.